Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, jest 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 5700 nowych zakażeń koronawirusem. W Polsce zmarło 460 osób. Wszystko wskazuje na to, że w koalicji będzie porozumienie w sprawie funduszu odbudowy, mówi szef MON. Sanepid zapowiada kontrolę miejsc noclegowych w czasie majówki. 5709 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 460 osób. Wyzdrowiało 12 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych infekcji odnotowano na Śląsku, Mazowszu i w Łódzkiem. Z ponad 44 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest niespełna 27 tysięcy. 3050 osób oddycha dzięki respiratorom. Wolnych jest 1450 takich urządzeń. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 7 milionów 750 tysięcy Polaków. 2,5 miliona zaś dwie dawki. Tymczasem pogarsza się sytuacja na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że na całym globie od 9 tygodni rośnie liczba nowych zachorowań. Najgorzej jest w tej chwili w Indiach. Poprawia się natomiast sytuacja w Europie. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił podczas wideokonferencji prasowej, że od 9 tygodni rośnie liczba nowych zachorowań, a od 6 tygodni liczba zgonów. Tylko w ubiegłym tygodniu na świecie zanotowano tyle nowych przypadków, ile podczas pierwszych 5 miesięcy pandemii. W wielu krajach wirus nadal szybko się rozchodzi, a sytuacja w Indiach jest dramatyczna. Minionej doby w Indiach ponownie zanotowano ponad 300 tysięcy zakażeń, a zmarło 2700 osób. To obecnie najwyższe na świecie liczby. W szpitalach nie ma miejsc dla chorych i kończą się zapasy tlenu. WHO wysyła na miejsce respiratory, szpitale polowe oraz ponad 2,5 tysiąca swoich pracowników. Na miejsce dotarł już sprzęt medyczny z Wielkiej Brytanii. W Europie natomiast sytuacja poprawia się. Niemcy, Włochy i Belgia znoszą część restrykcji, a w Portugalii pierwszy raz od sierpnia ubiegłego roku nie zanotowano w ostatniej dobie żadnego zgonu na COVID-19. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że w koalicji rządzącej będzie porozumienie w sprawie funduszu odbudowy, powiedział w polskim Radiu 24 minister obrony. Mariusz Błaszczak dodał, że unijne pieniądze będą w najbliższych latach napędzały rozwój Polski. Koalicja ma wspólny program, dwukrotnie zweryfikowany przez naród w wyborach, a przed nami jeszcze perspektywa absorpcji znaczących funduszy. To jest 770 miliardów złotych. To są najwyższe w historii fundusze i my gwarantujemy jako Zjednoczona Prawica, że te pieniądze zostaną spożytkowane bardzo dobrze, że te pieniądze trafią tam, gdzie są potrzebne. O poparciu albo odrzuceniu unijnego funduszu odbudowy Platforma Obywatelska zdecyduje, gdy projekt trafi do Sejmu, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceprezes partii. Tomasz Siemoniak przypomniał, że PO chce zwiększenia udziału samorządów w podziale pieniędzy. Postawiliśmy warunki oczekiwania wspólnie z samorządowcami. Wiele tygodni temu przewodniczący Budka z marszałkiem wielkopolskim Markiem Woźniakiem swoje z PSL-em powiedzieliśmy. No zobaczymy, co będzie ostatecznie tym projektem. Nie kupujemy kota w worku. Mówienie od razu, że będziemy przeciwni bądź że będziemy za, no jest trochę przeciwskuteczne. Diabeł tkwi zawsze w szczegółach. O poparciu dla unijnego funduszu odbudowy premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z przedstawicielami klubu Lewicy. Sanepid zapowiada kontrolę miejsc noclegowych w czasie majówki. Wiele obiektów udostępnia gościom noclegi mimo obowiązujących obostrzeń, mówi Grzegorz Chudzik, wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach. Naszą rolą jest sprawdzanie przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i nie jest to najprzyjemniejsza rola w naszej działalności, ale dokonujemy czynności kontrolnych, czy nie dochodzi właśnie do łamania tych zakazów. Jeżeli tak, no to niestety wszczynamy swoje postępowania administracyjne w tym obszarze. Sanepid apeluje o rozsądek i cierpliwość. Wkrótce będzie coraz więcej osób zaszczepionych i wyjazdy staną się bezpieczniejsze. W zachodniopomorskim otwarto dwa odcinki drogi ekspresowej S3. To zmodernizowane fragmenty trasy z Brzozowa do Miękowa i z Miękowa do Rząśnicy. Przed remontem trasa ta miała parametry drogi krajowej. Oba odcinki mają w sumie ponad 40 kilometrów. Decyzję o modernizacji podjęto prawie 5 lat temu, mówił na miejscu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W 2017 roku podpisana umowa, w 2019 roku rozpoczęta inwestycja, w 2021 roku nowa, bezpieczna, przewidywalna droga do dyspozycji kierowców. Docelowo droga ekspresowa S3 będzie miała ponad 480 km długości i połączy zachodnie Pomorze z Dolnym Śląskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000 na budowanie odporności organizmu.

co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Na początek w naszej audycji prawie 12 minut po godzinie 11, co w najbliższej godzinie. Między innymi przed samym południem proza czytana w Trójce i 67 fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Za kilkanaście minut niezła historia. Ach, odległa, nie wydawać by się mogło. Końcówka XVIII wieku przyniosła zmiany i w granicy Polski, i także zmiany w mentalności nas, Polaków. I o tym powiemy w niezłej historii z panem profesorem już za kilkanaście minut. A za chwilę, jako że zajmują nas tematy popularno-naukowe, o pociągach przyszłości. Ale to nie wszystkie tematy, które dziś poruszymy w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Derczy, Zofia Kruszewska, Piotr Łodaj, witamy i zapraszamy, no tak co najmniej do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, in the garden with one foot in the grave. Dołożyli do pieca Foo Fighters, dołożyli jak kiedyś palacz tegoż właśnie węgla. 19,5 minuty po godzinie 11. Długi majowy weekend przed nami. Nasza mobilność oczywiście ze względu na pandemię wciąż pozostaje ograniczona i bardzo dobrze, bo chodzi o nasze zdrowie i życie, ale wydaje mi się, że tym bardziej apetyt na podróże rośnie. Jakie będą te nasze podróże w tej bliższej i dalszej przyszłości? Pewnie wytęsknione i bardziej komfortowe, bo taki obraz wyłania się z prac studentów i absolwentów uczelni technicznych. Prace powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez PKP Intercity i PESA. Zainteresowały nas najciekawsze spośród tych projektów, a przedstawi je nasz reporter Paweł Turski. Polskie pociągi w najbliższej przyszłości będą znacznie bardziej dostosowane do naszych potrzeb. Będzie to możliwe m.in. dzięki specjalnym modułom montowanym w nowych wagonach. Mówi Jakub Szewczyk, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W poprzednich pociągach był jeden szkielet i był podzielony na przedziały i tam były fotele, które były przez cały czas. A teraz w tym projekcie jest tak, że jest szkielet i na tym szkielecie można dopinać różne rodzaje foteli, które mają różną funkcję. Możemy wybrać jeden z przedziałów, który ma mniej miejsc, ale na przykład więcej miejsca na rower albo na jakiś sprzęt snowboardowy. W innym module mamy na przykład przestrzeń, która jest zrobiona do tego, że można tam usiąść ze znajomymi i pograć w gry wideo. Jeśli w jakimś czasie zwiększy się ilość osób, która będzie chciała dokładnie tego używać, osoba, która zarządza tym pociągiem, może je dostosować. Oznacza to, że pociąg będzie dostosowywał się do nas. Niestety niektórych rzeczy podczas podróży nie przeskoczymy. Jedną z takich kwestii jest przewóz bagaży. Na szczęście przechowywanie ich w pociągach nocnych możemy sobie znacznie ułatwić, mówi Piotr Cebula, absolwent wzornictwa przemysłowego na Politechnice Krakowskiej. W tej chwili zazwyczaj te bagaże są przechowywane nad głowami. W mojej koncepcji jest to od razu obok, taka osobna szafa. Zaproponowałem takie rozwiązanie, żeby dostęp do niego miała wyłącznie osoba, która ma tam bagaż. Zaproponowałem, żeby te skrytki były odblokowywane za pomocą kodu QR, który jest drukowany przy biletach. Można by było to porównać do skrytek znanych z paczkomatów. Ułatwienia w pociągach przyszłości mogą też być znacznie prostsze. Przykład: ścianka oddzielająca psa od drugiego pasażera. Projektu studenta warszawskiego ASP Pawła Olszewskiego. To po prostu jest wysuwana ścianka przezroczysta, która mniej więcej do wysokości podłokietnika odizolowuje zwierzaka od reszty pasażerów. No i poza tym też jest tam umieszczona mata dla psa, żeby było wygodniej temu psu podróżować i zostało to wykonane w taki sposób, żeby może było łatwo to właśnie wmontować pomiędzy te fotele. Sądzę, że jest to realna odpowiedź na to, że dopłacając do biletu za przewóz psa dostajemy coś więcej niż tylko teoretyczne pozwolenie na przewóz zwierzaka. Wszystkie pomysły prezentują się świetnie, tylko czy mają szansę być zrealizowane? Zdaniem projektantki polskiego producenta taboru kolejowego Agnieszki Haraś, jak najbardziej tak. Przy tych potrzeb, które się pojawiają, zdecydowanie projekt pana Jakuba Szewczyka związany z taką modułowością jest jakimś kierunkiem na przyszłość, ponieważ to taki paradoks, że w momencie, w którym mamy ograniczenia mobilności, to coraz więcej osób chętnie pracuje w pociągach. Więc propozycja związana z modułowym rozmieszczeniem stref funkcjonalnych dedykowanych danym grupom z pewnością będzie jakimś kierunkiem na przyszłość i to nie odległą przyszłość. Myślę, że projekt pana Pawła Olszewskiego, który tutaj zauważył potrzebę komfortu przejazdu z czworonogami, też znajdzie swoje zastosowanie nie tylko w pociągach klasy Intercity, ale właśnie w tych budowanych na nowej platformie Regio. A to akurat wcale nie odległa przyszłość, bowiem pociągi budowane na nowej platformie Regio będą jeździć po polskich szynach już za półtora roku. Rozwiązania tworzone właśnie teraz przez studentów mają być wdrażane w najnowszych pociągach Intercity i co najbardziej pocieszające, nieoderwane od rzeczywistości projekty przyszłości wejdą w życie już do końca 2025 roku. Zachęcam do korespondencji. Możemy pomóc, może podpowiedzieć studentom, absolwentom uczelni technicznych, jakie rozwiązania Państwa zdaniem byłyby idealne w pociągach już kursujących albo tych, które w przyszłości mają pojawić się na naszych torach. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl, adres mailowy i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Nie tylko w sprawach pociągów w przyszłości. A za chwilę przez przyszłość, teraźniejszość wrócimy do historii. Już za chwilę kolejna lekcja z profesorem. Czas na spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 27 kwietnia 1792 roku podpisano akt zawiązania Konfederacji Targowickiej. No i ten zwrot i to wyrażenie przeszło do języka potocznego, Targowica. Ale najpierw powiedzmy o przyczynach. Przyczyn powstania Konfederacji Targowickiej należy szukać w postanowieniach Konstytucji 3 maja. Mianowicie postanowienia tej konstytucji w dużym stopniu zagrażały interesom części magnaterii, oligarchii magnackiej, jako tej najbardziej wpływowej części społeczeństwa polskiego w I Rzeczypospolitej. To była taka pochodna niezadowolenia prorosyjskiego obozu władzy, prawda? Tak, tak, tak. I przede wszystkim z tego tytułu ta konfederacja powstała, czyli tego, że próbuje się ich prawa ograniczać. Ograniczyć ich możliwości wpływu na władcę, ich możliwości działania i oddziaływania na kreowaną przez króla politykę, zarówno w wymiarze zagranicznym, jak i wewnętrznym. No ale przecież po uchwaleniu konstytucji w kraju zapanowała euforia, która udzieliła się też Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Tak, ale ta euforia udzieliła się tym niższym warstwom społecznym, natomiast tak jak tutaj mówiłem, oligarchia w dużej mierze była przeciwna tym zmianom, bo to zagrażało jej interesom, pozycji i wpływom. Niezła historia. Słowo targowica jest w naszym języku takim synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa, ale powiedzmy, jakie były następstwa? Targowiczanie zwrócili się o pomoc do Katarzyny II. W wyniku ich prośby, która oznaczała, usankcjonowała możliwość przeprowadzenia interwencji rosyjskiej, doszło do wypowiedzenia wojny polsko-rosyjskiej. Wojny, która w pierwszych miesiącach, czy na pierwszym etapie przyniosła znaczące sukcesy stronie polskiej, bo tutaj chodziło o bitwę pod Zieleńcem i Dubienką, gdzie osiągnęliśmy sukcesy, ale w takim wymiarze taktycznym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dalsze działania Rosjan doprowadziły przede wszystkim do zmiany frontu, tu, jeżeli chodzi o postawy samego króla, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, który z pewnych określonych przyczyn i obaw przystąpił do Konfederacji Targowickiej, co w jakiś sposób podważyło znaczenie Konstytucji 3 maja, no i całego obozu, nazwijmy to, reformatorskiego. A jakie były inne przykłady w naszej historii takiej właśnie targowicy? Teraz to mi tak ciężko jest z pamięci przytoczyć. Na pewno wszystkie te postawy obywateli Rzeczypospolitej, które były niezgodne z obowiązującym prawem polskim. Tutaj mam na przykład na myśli działania kolaborantów w czasie II wojny światowej. Przecież ktoś, kto współpracuje z niemieckim czy sowieckim okupantem, jest zdrajcą. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Oglądam na lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbki. butelkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny daję wam ram. Dwadzieścia jeden minut pozostało do południa. Sygnał od pana Marcina z Chorzowa i meldunek właściwie o tym, że nasz słuchacz na nasłuchu, jak pisze, z mojego mobilnego biura z dużym panoramicznym oknem. Jak widzę, to nie stalowy szlak, ale piękne widoki. Dziś za oknem widok na Tatry z okolic Czorsztyna. Panie Marcinie z Chorzowa, szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy i przyjemnego słuchania. Już za chwilę u nas prócz muzyki także lektura codzienna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do południa. Czas na naszą lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Wiecznie wędrując w ten sposób, Maria nie może wcale zajmować się domem. Irena i Ewa, pozostawione samym sobie, uczą się jak mogą. Robią na drutach swetry dla swych wojennych chrześniaków, śledzą przebieg działań wojskowych, wpinając chorągiewki w wielką mapę zawieszoną na ścianie w stołowym pokoju. Jedyną rzeczą, której pilnuje ich matka, jest stałe wysyłanie ich latem z miasta. Poza tym zgadza się na wiele ustępstw. Nie każe im się chować do piwnicy podczas nocnych ataków samolotowych. Pozwala im zaciągnąć się w roku 1916 do bretońskich drużyn rolniczych i w zastępstwie mężczyzn powołanych pod broń kosić, wiązać snopy i pracować w młocarni przez 2 tygodnie. pozwala im zostać w Paryżu w roku 1918 w czasie bombardowania miasta z grubej Berty. Zdaje mi się, że nie byłaby rada, gdyby jej córki okazywały się zbyt ostrożne i wymagające. Ewa jeszcze nie może być prawdziwie pożyteczną, ale Irena, mając lat 17, przechodzi kurs rentgenologiczny, nie rezygnując zresztą bynajmniej ze studiów w Sorbonie i z egzaminów. Z początku jest laborantką matki, później otrzymuje samodzielne misje. Maria wysyła ją do szpitali i uważa za zupełnie naturalne, aby przebywała w obrębie działań wojennych w Furnes, w Kokstadt, w Amiens i spełniała tam pracę niezwykle jak na swój wiek odpowiedzialną. Cudowna zażyłość i koleżeństwo łączy panią Curie z tą dorastającą córką. Maria nie jest już sama. Nareszcie ma się już z kim dzielić myślami i planami. Ma wreszcie towarzyszkę pracy, przyjaciółkę. W pierwszych miesiącach wojny odbyły wspólnie pewną naradę. Rząd wzywa obywateli, aby oddali mu swoje złoto i wkrótce wypuści pożyczkę wojenną, mówi Maria. Oddam naturalnie te trochę złota, jakie mam i medale, które mi są zupełnie niepotrzebne, ale idzie mi jeszcze o coś innego. Pieniądze z mojej drugiej nagrody Nobla zostawiłam przez lenistwo w Szwecji. To jest większa część tego, co posiadamy w ogóle. Chcę sprawdzić tę sumę i wymienić ją na pożyczki wojenne, tylko widzisz, nie łudzę się, prawdopodobnie wszystko to stracimy, więc nie chcę popełnić takiego głupstwa bez twojej zgody. Z koron zrobiły się zatem franki, a z franków pożyczki i daniny narodowe, topniejąc z dnia na dzień wedle przewidywań Marii. Złoto odniosła pani Curie również do banku francuskiego, gdzie kasjer przyjął garść monet, lecz z oburzeniem odrzucił medale, twierdząc, że przestępstwem byłoby je przetapiać. Marii bynajmniej to nie pochlebiło. Uznała, że to jest fetyszyzm bez sensu i z pogardliwym wzruszeniem ramion odniosła swą kolekcję nagród do laboratorium. W rzadkich chwilach odpoczynku Maria siada czasem na ławce w ogrodzie przy ulicy Pierre Curie, patrzy jak rosną jej kochane młode lipy, spogląda na pusty gmach nowego laboratorium. Myśli o swych współpracownikach, którzy są w polu. O ulubionym swym asystencie Janie Danyszu, Polaku, który na francuskiej ziemi poległ bohaterską śmiercią. Wzdycha. Kiedyż skończy się ta rzeź straszliwa? Kiedy będzie można się znowu zabrać do fizyki? Nie traci jednak ani chwili na bezpłodne smutki i nie przestając wojować, znajduje czas, aby stopniowo przygotowywać swoje normalne, pokojowe prace. Pomału przenosi aparaty z ulicy Cuvier na ulicę Pierre Curie. Pakuje, rozpakowuje, pracowicie jeździ swym rentgenowskim klekotem od jednego do drugiego budynku. Rezultat tej mrówczej i ciężkiej roboty widać wkrótce. Nowe laboratorium jest całkowicie urządzone. Maria uzupełnia to urządzenie, każąc ułożyć z worków piasku potężny wał ochronny dookoła pawilonu, w którym znajdują się ciała promieniotwórcze. W roku 1915 przywiozła swój rad z Bordeaux i oddała go na potrzeby kraju. Rad ma, podobnie jak promienie rentgena, różne zastosowania w lecznictwie. Maria przeznacza swój gram na wydobywanie emanacji. Co tydzień zbiera emanację, którą wydzielił, zamyka ją w szklanych tubkach i posyła do ośrodków sanitarnych, gdzie jej używają dla leczenia złośliwych blizn i innych uszkodzeń skóry. Ale jeszcze jej nie dosyć tych wszystkich działów pracy. Martwi ją brak wyspecjalizowanego personelu w służbie rentgenologicznej. Proponuje zorganizowanie odpowiednich kursów i wkrótce 20 sanitariuszek zgromadzi się w Instytucie Radowym na pierwszym takim kursie. Program obejmuje wykłady o elektryczności i o promieniach rentgena, ćwiczenia praktyczne i naukę anatomii. Wykładowcami są pani Curie, Irena Curie i pewna urocza, mądra kobieta, panna Klein. 150 laborantek wyszkolonych w ten sposób przez Marię w latach 1916-1918 pochodziło z najrozmaitszych środowisk. Niektóre z nich były bardzo słabo przygotowane, więc z początku nazwisko pani Curie ogromnie je onieśmieliło. Wkrótce jednak zupełnie je oczarowała jej prostota i nadzwyczajna umiejętność przedstawiania w bardzo łatwy sposób rzeczy bardzo trudnych. Maria posiada ten dar w stopniu istotnie wyjątkowym. Zarazem zaś tak niezmiernie ceni każdą porządną robotę, że potrafi się jak gdyby osobistym swoim triumfem cieszyć, kiedy na przykład jednej z uczennic, dawnej służącej, udało się po raz pierwszy dobrze wywołać kliszę rentgenowską. Z kolei sprzymierzeńcy Francji zwracają się do pani Curie z prośbą o pomoc. Od roku 1914 począwszy, jeździ ona do szpitali belgijskich. W roku 1918 bada na prośbę rządu włoskiego zasoby Włoch Północnych w zakresie ród promieniotwórczych. Nieco później rozpocznie szkolić w swym laboratorium 20 żołnierzy armii amerykańskiej. Różnych ludzi spotyka Maria w tym swoim nowym zawodzie. Niektórzy z chirurgów, dobrze rozumiejąc wartość badań rentgenowskich, odnoszą się do niej jak do wielkiego kolegi, do najcenniejszego współtowarzysza pracy. Inni spoglądają na aparaty nieufnie i z niechęcią i dopiero po kilku udanych próbach, dziwiąc się w duszy, że to owszem, jakoś idzie, nie tają zachwytu, znalazłszy rzeczywiście w miejscu wskazanym przez rentgenogram i przez Marię odłamek pocisku, którego na próżno szukali przedtem swym skalpelem. Nagle nawróceni twierdzą, że to cud prawdziwy. Eleganckie damy, szpitalne anioły pocieszyciele, przyglądają się nieraz trochę z góry tej skromnej, siwowłosej kobiecie nie podającej swojego nazwiska. Czasami zdarza im się traktować ją trochę lekceważąco. Marię na ogół bawią te nieporozumienia. Kiedy jednak cokolwiek nimi się zniecierpliwi, przypomina sobie pewnego milczącego żołnierza i pewną bardzo wytrwałą i cichą sanitariuszkę, króla Belgów Alberta i królową Elżbietę, którzy byli jej towarzyszami pracy w szpitalu w Hochstadt. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to fragment 68. Za 5 minut w południe serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko-suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.